أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیتونه دا سورة النحل دا څلېرويشتم نمبر آیات څخه شروع پر نویشتم نمبر باندې ختم شوه. د دې ربط د ما سبقه یعنی د تیر درس سره دا دی چې په تیر درس کې چې و د مشرکانو د دلالت بیان چې دا مشرکان داسې ګمراه خلق دي د دغو نه قوي دلایلو سره سره چې الله تعالی پر وحدانیت باندې لري او په دا دنیا کې خلکو ته ایښی دي د دغه سره سره دی انکار کوي نو دغسې دی ګمراه دی لارې ورکه کړې ده د عذاب مستحق. په دا اوس کې اغدلال بیان دی چې اوس خو دا ولا سړی وایي دغه لاړ شو چې په خپله خوا دی ګمراه دی په بل چا خو کار نه لري اوس دی ځي مړي خو ګمراه دی خو نور خلک هم ګمرهوي سره دعوتي دي ته بیا اغدلال وایي خو دلالت چې په خپله د سړي څه لار ورکي اغدلال بیا دغه دی چې په بل اخته بل هم پر غلط لار دی سره بیا چې دور راځه نو اوس د دې اغدلال بیانې چې په نورو خلکو مختاج د لارې څه اړي او دغه ګناه بیانې چې دا هم ګناه لري خپل دغه دلالت ګناه خو جلا ده چې پر سړي باندې دا چې په بل اخته د لارې اړي دغه اغدلال ګناه بیا بل د چپتا باندې سپاره نو الله دغه خبره اوس بیانې چې پر مشرکانو دوه پیټې باندې یو دغه دلالت دی بل د اغدلال دی نو دیش فرمای و اذا هغه وخت قیل چې ویل سی لهم و دغه مشرکان ماذا انزل ربكم ماذا چش انزل نازل کړی دی ربكم رب ستاسی د مکه شریف دا سړکان چې پر مکه شریف پر ایلاو مکه خو دی په ډب کې د پکړی کې د نو د اخاص یو لار پر راشه وسه و د ها خاصه د اخاصه په خو اوس خو دغه رقم ده خو مز اوس پیشرفته شار دی سړی ته شنه معلومیږي د لارې پر حرم شریف پر تاسو وی نو د پیغمبر علی صلوات و سلام دعوت چې شروع خلکو چې به غوږ ورته ونیوي یو ګړی به غوږ نیولی اخر به په زړه کې دستي خبره راله بره بیا خبره ومنل ایمان یې راوړي نو د حج په موسم کې خو ډېر خلک راتله و مکې ته رسول الله صلی الله علیه و سلم کوشش کاوه چې د حج په موسم کې د خلکو سره وویني چې د مکه خلک خو سیری په دعوت خبر دي چا منلی چا نه منلی د اطراف خلک مثلا فرض کده یمن یو سړی راغلی چې خبر سي چې داسې نبی پیدا سوی دي دا رقم دعوت کوي د الله تعالی و طرف ته د دغو خلکو سره چې وویني نو مشرکانو به د حج موسم د مخه لا تقسیم وکړي دا مشرانو برابر پلانوي پلانوي چې د پلانوي ګلی د پاره دي پلانوی پلانوی د پلانې سړک ته پاره دي چې مکه ته راځي پر او غسرو به د کوڅوک شنه ولې او الته انو ار چا بخپل وظیفه یې را کول ته به سار جال ته بکښینې چې یو څوک راځي بس ورته وای چې وروره په دا شار کې وسی یو سړی پیدا سوی دی پالتو پالتو خبرې کې د ځان سره جوړي د دغه پر خبرو غوږ مه نیسي معنا چې دلته خو بیا له سره محاصره کو دا کې پر بیا بان ملګري پیدا کړه خبره سره غټیږي نو بیا خلکو ته هلته ویل هغه چې به د چا نه وه سودا ویله بیا سودا سوله چې بابا ته رښتیا وایي دا اوس څنګه سړی دی برابر راغله نو چا چا خو به له پخوا اوازه اورېدلې وه نو چې را به له دستي بیا د هغه پر روډ ناست خلکو پوښتنه وکړه برحال دلته یو سړی دی وایي دی دعوه کوي چې معنا زه رسول یم د الله د طرفه وحي ورته راځي دی پر ما باندې قرآن نازلېږي دا رښتیا ده دی ولغه درواغ وای هغه د پخوانی کیسې جادنه کلو کتابونه ګوري دغه خبرې کوي دغه خبره وساله تعالی دی چې مشرکان بل قباحت دغه چې د بل املار ورکه چې هغه روان یغه پښتنه کی تور ته وای هغه درواغ وای الله وای دغه اغدلال دی د دی و اذا هغه وخت قیل چې وویل چې لهم ودا مشرکان ته دغه قیل په علم څوک چې څوک ورته وای حکیم علمات رحمه الله وای وای دوا رقم خالق د دې پښتنه کی یو هغه دي چې د نبی علی صلوات و سلام په باره کې معلومات لري خبره سم ورته معلومه ده د دس امتحان اخلي چې د توس په کومه درجه کې کې منې کې نه منې نو ود ته باره وای چې د پر ما باندې قران کریم نازل نو الله پر د چی شي نازل کړي دي یعنی دی څه وای هم دی دا جواب ورکړي چې معنا هغه په خوانی کې سي نه کړو نه ځینې ځینې کسانو بیا د مشرکانو څخه پوښتنه کوله د دې دپاره نه چې تحقیق د خبرې چې د ده څخه پوښتنه وکړي امتحان ځینې وخت بلکې تحقیق یې مطلب و خپله لار نه ورته معلومه نه پېژد برل دی پر ما باندې وحي نازلېږي دا اوس رښتیا ده که نه ده دوی به ورته ویل چې یا دا پخواني نکلونه پر نازلېږي نازلېږي خو نه معنا در ځانه پخواني نکلونه دي که یې براوي دا پر ما باندې نازلېږي کیدای شي په خبره اوس پوهېږي دا قائلین د پوښتنه کوونکي دوه قسمه خلک سوه ځینې هغه دي چې هغه د ده امتحان اخلي په خپلو کې عقیده سمه ده برابره ده د داسې پوښتنه کوي چې وایي دغه رښتیا دي چې دا وحي پر ده نازلېږي ځینې کسان هغه دي چې خبره نه ده ورته معلومه تحقیق کوي معلومات کوي خپل ځان ته نو دغه د هغه طرفه یا د هغه طرفه خو چې دوی ته وویل شي د ده جواب دغه دي چې اوس یې اعلی بیانوي وایي دا هغه وخت قیل چې وویل چې لهم دا مشرکانو ته د طرفه څخه د اوغ ممتحنینو چې امتحان اخلي په خپله عقیده برابر یا د دغه تحقیق والا خلکو چې معنا تحقیق کوي خبره ځان ته معلومه کړي دغه چې معنا چې زه په خبره پوه سم د دغه د طرفه چې ورته وویل سي چې ما دا څه شي انزل نازل کړي دی ربکم رب ستاسې پر دغه سړي باندې دا محمد علیه السلام چې دی ما ته نازلېږي کومې کومې خبرې راغلي دي پر ده قالو دوی ورته وایي چې ته د کومه سره ورته ناست یې دلته نازلیه دل چیرې وشه د خدای له طرفه شیان نازلیږي اساطیر او تا قصې دي الاولین د پخوانیو خلکو دا کاری د اساطیر تورې چې دي دا چې دي جمع ده د دم پرد چې دي مپرد یا ستر دي ستر چې ستر لیکته ویل کېږي که خلک د سلیکه ودرې مې ستر بول که د درختو نه لنګ شیر جیم ستر د مشه سپ بول که دا تورې د کتار نوښته کې لیکل کسب چې ولاړ د غتم ستر ویل کېږي نو ستر چې دی هغه جمع کیږي پر استر پر سطور پر استار دغه دی جمع دی د اساطیر جمع الجمع ده نو لکه هغه اکاجب چې جمع دو کلوب دو کلوب جمع ده کلب ده نو دا جمع الجمع څه په دې ځای کې نو دی دا ورته وای چې د اساطیر د پخوانو پر پړی دی لیکلی دی هغه دی ګوري د نکلو کتابونه چې برای دا پر ما نازل سی وي د قالو جواب ته به پام قالو د مشرکان ورته وای چې دا خو وحی نه دی نو چې شي دا اساطیر دا قصې دي الاولین د پخوانو د اولنو خلق د وغو نه کلو نه جدلته دی وای برای پر ما نازلیږي نو دا اغدلال سبل ته لار ور غلطه یو خطا کوي نو دی د څه د پاره دا کار کوي الا پاکو د دې د کار پیدا نو چې شي دا وزدي خکې پیدا چې شي دا الا پیدا نو دا د یحملو چې دی بارکی او زارهم گناوی خپل کامله تن پورا پورا دا کار نه دغه د پاره سو پیدا یې دارا وته چې دی خپل پیټ چې پر پر په شاد خپل کو پریات چې کړی دی دا یو مل قیامت په ورس کې د قیامت و من اوزار او یو څه د پیټ څخه یو څه د ګنه هو څخه الذين د هغه خلکو یغدلون چې دی گمراه کوي هم هغه یو څه هغه ګنای مور په شاکیر کدا است خبر ته شم متوجه شه خپل ګناوی کی چې خپل چې ګمراه دی کافر دی خپل ګنا پیټی خ پر پشا دی ګرد دا په بل چې اخته دی چې ګمراه کی داغه ګنا نه بیا دوه قسمه ده یو هغه دی چې هغه ګمراه سپ خپل غلطی کی هغه ګنا هغه خو هغه سړی خپل پشا کی یو داغه دی چې دا دی په پس شه دی شوی وی داغه د شوی ورو ګنای نو ان پر د باندې پر تا داغه بیر پر در اگر ځاغه خو نو پر هغه نه لیوی جنو کدا است خبره پویږي د مثال په تور یو سړی چې پری واده بل په شیانه کې مشتي ورماچه کړل نو هغه تاوان خو هغه ورساو دا د پریولو تاوان خو نو پر د دې خدای ام مجرم دی علاوه یو څه هغه ګنام پر د باندې د نو د پیټ د وسول خپل پیټه پر پر په شاد د خپل کوپریاتو دا هغه بل چې کوپر ته حڅور دي دا غم یو څه پیټي پر د باندې باندې دي دا خبرې ته په جې متوجه سي چې الته په قران کې بل ځای راځي ولا تزر وازره وزر اخرى اڅ یو نفس د بل نفس ګنا نه پشا کی اڅ کو خپل ګنا پوسو نو دل تعالی تعالی څنګه فرمایي چې یو څه د اوغو خلګو ګنام پر د باندې باندې کی خو دا غ آیات سره ټکر سو جواب یې دادی چې دا د اوغو ګنا نه ده دا خو د شویولو د شویولو خبر څه ده د کار دی نو کدا د هغه کار دی هغه خو د خپل غدلات ګنا په خپل وړي چې ګمراه شي نو دا دی چې هغه ګمراه کی دغه د ګمراه کول دا پیل خو نو د دې ګنا پر د باندې ده فقط ماجد هغه ته نسبت په هغه خاطر وکي چې د اوغو د وجه څخه پر د باندې را لچ هغه د پری وهن او داغه وجه څخه پر د باندې مسؤلیت رالی نو لیحملو چې دی بار کې اوزار هم د خپل اوزار پیچي او ګناوي کامله تن پر پر په شاکی یوم القیامت په ورځ کې د قیامت د خیا او دا یو ګټه سو د دغه خبرې چې دی خلکو ته کیچ د په خوانی نه کلونه ومن اوزار او بعض دا مين ته معنا ده بعض دي او یو څه اوزار د پیټو د ګناو څخه الوینه د اغه خلکو یغدلون چې دی ګمراکی هم اغه چې اغه دی ګمراکی یو څه د اوغو د پیټو څخه معنا چې د اوغو د وجه څخه د تور پشا کیږي ده بغیر علم چې دی دا کار کوي بغیر علم بیل علم څخه دغه بغیر علم دا حال دی د یغدلون د زمیره څخه فاعلی زمیره څخه چې دی هغه ګمراکی بغیر علم بیل علم څخه څه معنی یعنی خپل د کار په ضرر دی نه پیږي دا ضرر ماته کې د شادي چې دی ګمراکم اوس کدی په یاده چې دا کار چې زه کوم تاوان یې بیرته پر ما دی ګزه کې تر ما خي شری په پیږي نو دا کار خو نه کوي علاوه دی دغه تاوان کې هغه خلک کافران کوي بغیر علم دی دماغ کار نه کوي که په پوسه چې دغه تاوان ماته دی الله ما پرې ولا کړی ما د ورخته اچي نو دا به دا کار نه کوي خدا دې چې دی په دا خبره باندې نه پوهیږي په نه پوهیږي کوي یا بغیر علم دا مطلب دی چې دا هغه یغدلونه د هم د مفعولیزه مې رسې حال کې چې دی ګمراه کوي هم هغه خلک چې هغه خلک نو بغیر علم دا نه په هان ګمراه کولای شي او شاخ خو نشي ګمراه کولای او شاخ خو د سی فکر پکې کوي چې نو څه چې تا ماته ولزه هغه منم خو زه په قران په آیاتو کې فکر وایم خدا خپل حق آیاتونه دی برابې چې کوم ایمان پر دا بغیر علم خلک معنی دا نه په هان او جهال خلک دغه نو د سی پر ګوته مشک بالا ورسره ځي لکه وسم په دنیا کې دا غره کم باکل خلک دي پر رادیوګان او ټلویزیونو پر اخبارو باندې رقم رقم داسې دا باکل خبر پر پسې کې شایسته کې دا سادهګل خلک دي چې پر غوړونه سي ورسره غره رقم شي د قران بر منکر شي د رسول الله منکر شي د جره منکر شي وای ولا شیخ به دې کړی خو شاشه خو ته به بعد ته قران وګوره ته رسول وګوره ته جنس مش وګوره ته داستا مردار خرو وګوره چې ته ګاډي اوس په دې باندې د نبی علی السلام بد دی وای چې نبی علی السلام ته بمان په لاس کې ورک شیان په لاس ورک شیدا د شتګر نو جهال خو دا غره کم دی هغه خو بره وای و دا غره کم وو او شیخ وای چې هغه د شتګر ګلو هغه رحمت للعالمین وو هغه د شت کله خبره وو هغه د حیوانات د پاره په ولا چې رحمت د کافر د پاره رحمت د مؤمن د پاره رحمت او تاسو د صدا شتګر جوړ کړی نو دغه خبرې چې سره شایسته کی بغیر علم ولا خلګی منی او چې شاران خلګی علم ولا یغه نه منی هغه زبه د پیغمبر سیرت وګورم زبه د پیغمبر قصې وګورم خدایغه سبا ز کار واخلم چې داستا دغه کار چې کوي کټنه نه جوړي او حقیقت خبره بل راکم دګر سره کې دایس په خبره وستې سی پویږي نو دلته مالا پاک چې دی چې دی ګمرا کی هم د خلک چې خلک نو یی بغیر علم نو غو حال دغه کمی چې په علم سره متلبس نه علم نه لري نو بغیر علم د دواړو سره لګیږي د نور خلک ګمرا کی په داس حال کې چې دی نه پویږي د خپل عمل په خطر چې دا خطر ماته متوجه دي یا د نور خلک ګمرا کی هغه چې دی ګمرا کی هغه بغیر علم دی فروش یا تاثیر نه چلیږي دغه سره پاک ورمای الا ساء ما یزرون الا نو خبردار الا وای پوسی سأبد ما هغه شی یزرون چدی باری د چ پر شا کم پیټی اخستی دا خورا بد پیټی ورسره دی دا د گناهو پیټی دی په خپلیم په شادی په خو پر دا حیوانات ته چې به موږ یو بار باندې کوو نو یو به غټ جوال د غنمو پر باندې به موږ کوي، یو لر نه کې به پاته سو چې په دې جوال کې به نه ځای دغه به نه بیا کښنی دونه نو کې ګونی او جته به موږ راچول جته نو بیا مشتک وای برال دا مشتک پر کښیر دی، یا به بولک پلی برال دا یو بولک بل کښ پر کښیر دی، نو د دغه یو خپل بار دی یو بولک پر ورو پس پروت دی، بولک هغه دی چې بل کې تاوان پر رسول دی، علاوه دا ډیر بد بار دی چې د فشادي روان دی، دا د رخت جنو دا کار دی کې تر دې ځای پورې د دوی دا شناعت دغسې بیان کې چې دی دغه نه اغلس دی، په خپلو خو ایمان نه راوړي چې بل پوښتنه ځینې وکړي چې دغه سړی یې پر ما دا شی نازیر دی، دا چیرې نازیدل، دا پخواني نکلونه دي، پخواني قصې دي، نو علاوه د دې کار نتیجه به څه راووځي؟ نتیجه به دغه راووځي چې خپل پیټه یې پره پره پشه د انورو سیمې یو څه پشه یې ولي د هغو د لارې سم د ته یو څه ګناه راجع کېږي چې دی هغه ګمراه کوي. فسیع الله تعالی وایي وایي دغه د کار چې ده په مخه اخیستی دی چې د اسلام د دین خلق منع کوي دا به نو پیدا وکړي که بیا نه وکړي علاوه دا پیدا نه کوي، دا تر ده د مخه دغه سنور د خلکو په شان پونډان چیر سوي دي، درده درده ډیر متکبرین د مخه چیر سوي دي، هغو دا کار کړی دی، هغو خپل برتونه پکې سوځلي دي، په دې کې هغو خپل ځان په دې کې برهم کړی دی، بایللی دی، دن پای هغه دی، که دا کار کامیابه کېدلی د نمرود به کامیابه سوی وای، که دا کار کامیابه کېدلی د فرعون به کامیابه سوی، د حمان به کامیابه سوی، د هغو کارونه ناکامه سو چې در دې غټانو د دغې ناکامه دي، دغه خبره اوس کوي الله تعالی قد په تحقیق سره مکر مکر چم کړی و پریب کړی و الذین هغه خلکو من قبلهم چې مخکې در دوی و اغوم د الله تعالی د دین د مخنیوي د پاره اغوم یو چم تدبیر سنجوري خورا غټ چمونه سنجولی و مکر چې دی لکه موږ نه موږ را پلانې سړي ډیر مکر جن دی ډیر پریبې دی معنی خلکو ته دوکي ورکي وغوم دغه سپریبونه او تدبیرونه جوړ کړي و چې د دین مخه په ونه شي د انبیاو مخه ونه شي د هغو دعوت مخ ته نسي ولاړ قد په تحقیق سره مکر مکر یې کړی و تدبیر یې سنجولی و د دین د مخنیوي د پاره چا الذین هغه خلکو من قبلهم چې مخکې در دوی و دوی تدبیر سنجولی ورسره وسول څنګه هغه داده چې ورسره کیږي فاتان و راغلی الله الله پاک در الله د مخه بونو هغه امر د الله کشیر دی چې راغلی امر د الله ورته راغلی الله خو نو خپل نه دی ورته راغلی فاتا رالی الله یعنی امر د الله راغلی چیرې بنیانهم هغه د دوی و تعمیر ته د دوی و تعمیر ته رالی بنیان مراد هغه تعمیر و بنګلات من القواعد د طرفه و د جاته څخه د بنیاد د تعمیر بنیاد خو در معلوم دی چې برای وینن مو د تعمیر بنیاد واچو اسخه کنګریټ جوړ واچي دا بنیاد دی د خو تعمیر غټ جوړ کړل اسمان ته متوجه دی علاوه از ما امر د بنیاد د خوا ورته رالی د بنیاد خوا چرالی څنګه سو فخر علیهم السقف من فوقهم فخر را شواس علیهم فردی السقف و بام من فوقهم د سربیر څخه هغه تعمیر دار کم سره ولرځی چې بام د سربیر پر شواس دی بل ازنی وتر اله ندی و اتاهم العذاب من حيث لا يشعرون واتى لهم مديت العذاب عذاب ده الالم من حيث ده اغزا لا يشعرون شو دي فكر نكو دي په يدل نګر سره د دې ته متوجه نو چې تعمیر د بنیاد خاصه خراب پیر ګر سره د بلی خاصه دی پاک ور اغه دل ته خپل ځان کې غزاک پیر شه دا نو د تفاسیر چې دي یو تفسیر شریف وايي چې په دغه کې اشاره ده د نمرود و قصیت نمرود چې د ابراهیم علیه السلام سره دلیل وایي بار د یو دا خبره کوله چې زه یو تعمیر جوړوم ته چې د کوم رب د پاره دعوت کوي زه د هغه رب سره خبره کوم نو وای د 15000 غاز نو داس موږ غاز نه هغه شرعي غاز چې دا نیم چې دا یو اتک کول کیږي د لاس دوغه نجک تعمیر یې جوړ کی په دغه کې بارے ورزه بونو کدای شي د ابراهیم علی السلام د خدای سره مقابله کوم خبر ور سره کوم همانم دغه رقم کړو اغه هم دغه سی و چې بارے ورزه به د موسی علی السلام دره به سره بیا ووینم چې هغه څنګه رب دي چې د ثابتي خدای رخصنګ خبري وي دي دا تعمیر یې جوړ کړو نو هغه تعمیر چې وای پر هغه باندې وار د واره باد راغلی بعد چې الله پر راوسی د نیمه خزنی په واکه په دریاب کې وغورځاو دا نور چې په خپل ځان کې سره شواس پر دی باندې ورکوټس دا یو عذاب الله تعالی ورته ولا ورک بل عذاب دا و چې نمرود چې و هغه چې په سرمه ګډه غوماشه ورننه وتله دغه غوماشه چې و د دغه کراوی شیخ فریدالدین عطار رحمت الله علیه په دې باره کې وای وای نیم په شبر سری دشمن ګماشت در سری او 400 سالش بداشت نیم غوماشه نیم غوماشه نو یغه مو ګټه و پراوه لاکو په سرمایه هورننه و تل څلور سو کال په مغزو کې دلته ګرځي دل دلته ژوند دی و او دته چې بار څوک ملاقات ورتي بر یو چپلک چې په لاخ ان خور تمام شو بس دلته به ولا غوماشه بونو کې د مغزو سلی رسو دی به آرام دغه چې په لاخ پرده باندې شروع شروع ار څوک چې ورتي د ټول شاغه و د عزت چې دته چې په لاخ پر سر سو دانی ور کړی دی وساسوي الله په دغه عذاب اخته کی معنا چې د شعور نه درلود چې د تعمیر جوړه او الکه د الله سره مقابله کوله دلته ورننه وتلی خبر د جزا څخه خراب اس ولکه د ډیر ډیر سنجول یو د چیر ورې چې ما په مخزو کې بدلته ماته کې سپی شي دا د لای شعورون زیت کوم پام او اثار علی هم وذیت العذاب عذاب من حيث د اغزا لای شعورون چې دی نه پیدل معنا د سنجول لا ولا کو دوخه بونه دا ول چې بره بد الله د طرف مغشي وری توپونه به زما د طرف سبم چکان یو راهي هي به مقابله به اغه لاول قراره قراری به ګرد وطن به خبر نه ته به د خپل کور کې دلته پر تا به د نه چ په لای شروع ما چې په لای نور نه غواړي ستا د رايوت چې په لای پر تا باندې بس چې در باندې را شروع او هغه سلور سوا کال شیخ پر عبد الجن عطار دغه سوا دوغه عمر الله ور کړی په دوغه زحمت کثیر شو دغه څخه مړ شو دا یو بل هغه قصر هغه پر دغه رقم شو نو وای دغه قدمه کار الذين من قبلهم چې الله وي د مکه د مشرکان د مخم خلق مکر او تدبیر سنجور وي د الله د جن د مقابله لپاره دغه نمرود کی اشاره ده دغه سړی دی چې الله وي د شعورون چې معنی دی په یدل نه عذاب ترالی دغه دوه عذاب دی قصر هغه رقم تباہ او برباد شو او د په سر مو دغه مشورونه وتل د دلته نو متصور کړی چې سره بمقابله دار کم کیش د دغه مستور کړو چې دا به نو سره کم ټکان سره کم بجنګون یا به سره کم توري وسپاري سره چلیجب الله دغه سکی نو دغه سړي مکر کم دی علاوه چې کم بیا بس تعمیر هم دغه نه ډیر جګ جوړ کی قدرت هم دغه نه ډیر مګر مکر هغه رقم سپاغ عذاب نه دی مرس د مکه مشرکان چې دا دغه کم زوري د دې مکر به خنه کامیاب کیږي د دې خلکو ته دغه خبره کی چې دا په خوانی کې سي د قران نه دی چې می خوانه ازلیږي خلک به ایمان پر راوړي پر هغه سر بیا را باندې نو بیر تک ترجمه ته متوجه سی قد په تحقیق سره مکر مکر چا می کړی او پری به کړی او چا الذين خلقوا من قبلهم چې مخکې د مکه در مشرکان او چاغنو دغه نمرود دی او تفسیر مطابق فاتا راغلی الله علا یعنی امر د الله رالی بنیان هم بو اغه بنیان بنا او تعمیر ته ددی اغه رالی من القواعد د اغه اساس بنیاد خاص ورته رالی چې ورقات او تعمیر او خراب فخر نو ولوی دی علیهم پر دی السقف ما من فوقهم د سربیره د طرفه څخه دا نو چې دی دغه تعمیر چنریږي که دیس دیس کیږي خو به می اخوا ته چپاسه دیوالونه ورسته راشه پکیږي د الله تعالی چې عذاب پر اولی برای سره ولرزه اولی به من پر چپاسه پسې دیوالونه پر چپاسه علاوه دغه رقم د دې کار خراب شو من فوقهم تخرر شواس علی پر دی السقف و بام من فوقهم د سربیره څخه د سربیره بام ورده وره په خوره کې شواس بسې دیوالونه پر راله دا د الله تعالی د طرفه څخه دایس واتا اوراتاكو كي هم ديت العذاب عذاب من حيث دا اغزا ورترالي لا يشعرون چدي په يدل نه معنا د سنج ولا ولا کو چ دا رقم بكير خلاصه د خبر يدا چ دا الله تعالی ورته پيش کړ چې يعني کافر چې ار چم سنجي د اغه چم په عذاب کې د پخپل اخت کیږي د چې زبل ته تاوان پرسم نو د اوغه سړي مثال پيش کړ نمونه پيش کړ چې دا غوړي چې نور خلق د جنو گمراه کی اغه یو د ګناه خپل پیټي په شاو د بل دام سی او په شاس اغه دا د بل د شویولو ده اغه ام په شاس دي د رخت د چول زب بل ته تاوان ورسم اغه د جن مخم بنه نیول سبل خپل ځانیم ته باور برباد کړ لکه وسه دنیا غټ طاقتونه دي چې را روان سي چې وس مسلمانان ته تاوان ورسي د جن څخه واړي اغه په خپل کندو کې پرسي د لیسر بار مجبور سي برته ته مزنی وخیږي خود به یو څو ګمرهان ورسره پر خواسي خو ګر دی نو کې ورسره غدا د خبره نور سره مني ا دې فکر کوم سو خلک پر غسل بیره د کفر خبره نه ورسره منلي ترجمه الله تعالی د دغه مشرکانو د دې دنیا حالت بیان کې شپر دغه دنیا خدای دغه رقم دي چې چم کې چم نه ناکام د هیڅ کم چم کوي لکه سره چې بل چاته بم پټي هغه خپل پر د باندې پټاو شي علاوه دې دا غره کم دي د خپل چم په ګناه برته په خپل دی اخته کیږي په قیامت کې به څنګه د قیامت حالې په بیانې ثم بیانو د دې دنیا در حال در بیانې دو ورستنه علاوه یوم القیامت په ورځ کې د قیامت یخذی الله تعالی رسوا کوي هم دي خزي او رسوایی او رسوا کول ته ویل کیږي چې څوک رسوا کوي وش شرمېږي بر خلک پر وخت يخزي رسواكيهم دي ويقول أولو تلاور تواي أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم نو على ذي رسوائي ده پارا ده طول عالم پا مخدس يبتاي برا وي وسخو مزدو رخت آچوام اغا شركا چه تسيز ما سر در ولي وعبادت بمرتكاو اغا چير جه تسيراوالي دغه نو هغه رسوایی ده چې برای هغه شریکان هم در سره راوړه، تا خو په کلو کلو عبادت ورته کړی و، هغه کمه دي. دا نو چې دی د رسوایی دپاره کفار هم په دې دنیا کې دغه رقم چم کېږي، هغه چې یو مؤمن یې نیولی عذاب ورکړي، برای تا خو خدای ته ډېرې سجدې کړي، خدای ته نارې که چې راڅه خلاص دي کې، هغه استحزا او رسوایی رقم ورته کوي. نو دا خو د الله تعالی حکمت لري چې پر دا خپل عبد خو نبیان په درخته کې رسي وي، الله تعالی دا خبره تحمل یې کړی دی، الله تعالی چې دی دا هغه برداشت کړی دی. خو بیا چې کوم وخت کافر اټن کړی دی، بیا نو بیا هلاک نه دی پرې شي. نو دا مؤمنانو ته مال کپاره دغه سوی چې برای پر خدای ناری که چې راڅه خلاص چې کې په دغه وخت کې الله تعالی ودی ته برای شرکا جي وس راوله چې دغه څه خلاص کی. دا خبره بیا دی ته الته کیج د خبرې جواب. نو ثم پس یوم القیامت په ورځ کې د قیامت یوخ زی رسواکی هم دی، څوک رسواکی الله ويقول ذا الا ورتوي چ اين چيرج شركاء ايه اغزما شريكان الذين اغ كنتم تشي واست تشاقون چتسي بجګړه کوله د رسولانو سره پیهم په بارک د دوی تشاقون اصلي تشاقون دي غيو قاف په بلک پر سوي دي شاد ور کړی دي تشاقون چتسي بجګړه کوله د نبيانو سره پیهم په بارک د دوی شریکان خو دي بجنګ د نبي عليه السلام سره پرچیش کا خو نبی علیه السلام ول دغه شرک شرکا باطل دي د الله سره، دا هیڅ خدایان نه دي، دوی به جنګ کوي د خدای د زه عبادت ترته کوم، دا د څه فایده کوي پلانې کوي، الله وایي اوس نو هغه راوله چا فایده درته کوي چې د دوزخ څخه دې خلاص کړي. دا خو چې دا مکالمه سوه د الله د طرفه د دوی سره چې بارل چیرې یا شرکا او مراولي په دانابینس کې جمله معترضه ورچی بیا نو د مشرکانو جواب براوي چې مشرکان بیا داسې ورته وایي. جمله معترضه دا معنی چې په دانابینس کې دا خبره کوي چې مؤمنان چې ورته وګوري چې دی درولي الله تعالی ورته چې راولي یا شرکا چې د رخ مخلص کې مؤمنان براوي هی وس ورته وګوري وس دې سوال داسې وایي. قال او بوایي الذين اغ خلق او تو چوغت او کول سوی دي العلم علم علم سخ مراد دغه د الله د وحدانيت علم دي دغه کسان ته د توحید علم ور کول سوی دي لا اله الا الله او یجد دی بوي ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين ان بشك الخزي رسوایو خو اليوم نن ورځ والسوء دا بجي او عذاب خو على الكافرين پر کافرانو پر وای نن ورځ د دې رسوایو ورځ هغه دې درولي جل او تعالی ورته مشرکان ته وای دا شرکان مراولي وس یدی نسرا واستای شه درخه اخلاص کی مؤمنان دلته دا خبره کی دا د څه د پاره دا جمله د تو واچو چې مؤمنان دا وای په دې اوغه خبره روشن کړي چې په ورځ قیامت چې الله د دې څخه دا خبره غواړي چې شرکا مراولي چې نه دا په دا ګردو خلکو اوري دا د څه خبره نه ده چې پوښتنه دا کول کیږي په دغه مرد دا د اخرت رسوایی ده یخزی رسواکی هم دی ویقول اين شرکا کته رسوایی ده کوم خو د رسوایی خو خلک په خبري خو اوغه دی هغه مؤمنان څه ګور سره وي برای هي عجب بد علی دی د رسوایی نو دغه ده هغه دی هغه بجی وس ګرد پر دی باندې را کوټه سره په دنیا کې چې کوم بد کیږي دا دی وسه ګزکت خيږي. قال او بو وای الذين اغه کسان او تو شو غوت او کول سو یو العلم علم د الله دی واج علم د الله تعالی د خدایي د الله تعالی د قدرت اغه څنګه وای ان به شک الخزي رسوایو خو اليوم نن ورځ والسوء بجو دا بد حالي خو عل الكافرين د خبر کافرانو د کافرانو نو سبد ال دی اغه د درولي د الله تعالی را پیش کی شرکان کم کافران کافران خو دنیا کې د وخت قسم دي یو هغه کافر دی چې کافر خو وو مګر کړه ته بخښه د کلمه په نصیب سوی دی یخت ته خو په یو وخت کافر ویل کېده کنه ویل کېده بل کافر دا دی چې په کوپر مړی دا رسوایی وکم کافر ته متوجه دی دغه کافر ته چې په کوپر مړ سوی دی دغه صفات ور سره زمي الذين هغه کافران در یادوم او غت رسوایی متوجه ده تتوفا چې وفات کړي هم دی الملائکه تو ملائکه د ملائکه وسع ازرائیل علیه الصلاه والسلام او د دلشکر مرادي چې ملائکه دی وفات کړي په داس حال کې ظالمی چې دی ظلم کوونکی وي انفسین پر خپل ځان و چې دا وفات په دغه وخت کې راغلی په دغه وخت کې د خپل ځان ظلم کړی ظلم کوپر دی ار څوک چې کوپر کوي په خپل ځان ظلم کوي نو دا مؤمنان به په آخرت سره وای بره به وای چې رسوایی خونن و دی ته متوجه ده کافرانو ته هغه کافران چې په کوپر باندې ملائکه روح اخستې دي معنا ته به نه ده په نصیب شوی هغه کافرانو ته رسوایی متوجه ده ترجمه ته به متوجه سی بیاس الذين شفت کافران دي هغه کافران تتوفا چې وفات کړي وي هم دي الملائکه تو ملائکه چې اسرائیل او دده پوج دي په دې حال کې او پات کړي روح ځنی اخستي ظالمي چې دي ظلم کوونکی او کوپر کوونکی دا کوپر عبارت ظلم څه دي انفسهم پر خپل ځانو تر دغه ځای د قال الذين اوتوا العلم څه ترجمه زي ما راغه جمله معترضه سو هغه د آیات کې ورو ټوټه وس سره مشلي چې الله پاک ودی ته څنګه ول اي نشورکا اي الذين چیر جسمه هغه شریکان کنتم چې تاسو واسطه شاقون تاسو بجګړه کول د نبیانو سره په بارکه د شریکان دی وای طرف سے جواب سنگی فألقوا السلام الا فألقوا دی واچی وڑانی کہ السلام الصلح دی د صلح پیغام بار پیش کی د صلح پیغام نو سره کم دی دس وی ما کنا نعمل من سوء ما کنا مر نو نعمل چ مر عملو کی من سوء د بدی سخ مر ولا کی س بدی کڑی او ته مشتا واچ شرکان را پیش کی تانو گاکی د صلح پروگرام نه چانی ما د نبیانو سره نه جنگ کړی دی نه په جنگ خبره ما نه ولاک ما په شرک خبره ما دلته ځان غولا دنګ اچي د صلح پروگرام پیشي چې الله پاک ته ولي مشته د خبرې ک چې ورسه شریکان جرا ولا چې وسته د درجه څخه خلاص کی شریک چیرې وو ما مقابله کله کړو خصم د عبادت مکو منکر سي په بل ځای کې په سوره انعام کې په درويشتم آیات کې داسې راځي چې دی په ورځ قیامت وای والله ربنا قسم می په رب زموږ ما كنا مشرکین موږ والله کې شرک کړی التم په سوره انعام کې چیرې سي دلته بیا دا خبره ده دراوړ الله دې سوې فالقوا دی وران جزو کې پیشنهاد وکي د چش السلام د صلح دلته د صلح پیشنهاد سره کم کوي نو پر چیر فشه مان دي چې ما چیر بد نه دي کړی وسمی الک ما كنا مش خنو په دنیا کې نه عملو چې مرجع عملو کو من سوء هیڅ بچي ولا کوي و بجې کړی ته بدی خو پرېږ دا شرک را پښتړلې دي ګر سره دا خبره وای کی الله پاک څنګه وای بلا ولی نه وسته منکر کېږي بلا ولی نه دي کړی تا دونه بدی کړی دي چې دا خلق پر چا مانی شپ بارو بارو ان الله علیم بما کنتم تعملون ان الله الله فاق علیم خبردار دی بما فاق خبر کنتم چې تاسو تعملون عمل مکاو نو الله تعالی چې دی پر الله تعالی شیان پټ دی چې منکر شوی د بچا څه بسړی پټ سی بچا له پندن زمانه کې کته ځنی پټې جوړه پټ کمرې لګولې کمرو کشپ کړی ته دا الله عز وجل علم خود کمرو ډیر مخته دی الله تعالی علم خو دی په ار زره په ارش باندې خبر دی نو الله وي ته وزدته وګور وای ما کله بچی کړی د ما کله شرک کړو شرک خو لا غټه بجې ته پر ما کښنی بجې ثابته کله می کړی وزدې دلته دا چې مونږه الله د بلا تور یو بلا دمر ولی نه ولی بجې نه کړی ته کتانو په څه دیل ان الله علیم بشک خو الله خبردار دی به ما په هغه شیانو سره کنتم چې تاسو واس تعملون تسمع عمل کاوه نو تسمع عمل دغه کاوه چې شرک بوتانو ته مسجدیه کوله نبیانو چې دعوت کاوه د و سره مو مقابله کول الله وي توس د صلح ته ځان جوړه وس ته دلته د توبې ته ځان جوړه د اخرت خو د توبې ظاهره دی اخرت ته صلح ځای نه دی صلح په دې ځای کې کیږي ته په دې دنیا کې کول کیږي د الله تعالی سره نو الله بار دې سپورتو وای دی فدخلوا ابواب جهنم اغه عذاب چمال بیانی اخروی رسوایی خدا بیان کړ چې په اخرت خدا غو رسوایی ده په پای کې عذاب دغه دین الله ورته پد خلو ته چې داخل شي ابواب دروازو ته جهنم ده دوزخ دوزخ خوش دی وغه دروازې لري انو اره و د خپل خپل عمل مطابق چې هغه درجه د عذاب دی هغه سي دروازې برای پر خپل دروازو درځي درځي پد خلو داخل شي ابواب دروازو ته جهنم ده دوزخ کته و د کال د پاره د دوو د درو جیل څونه کډر دی خالدین فیها خالدین دی به همیشه نی پی هغه که دا عمر کوي دی انو التخو عمر دار کم عمر دی چې با اچا کال دی سل کال دی خو عبد الله باد عمر دی نو خالدین پی هدا ابد پاره بی پی په دادو ژخ فل بئس مثوى المتکبرین علاوه فل بئس نو ډیر بد مثوا زید اوسیدو المتکبرین د کبیر جنان دا خلک کبیر جنان و چې رسول الله صلی الله علیه و سلم درزان خوار بلی ولدا خدا ابو طالب یتیم دی بل بوراغ دی ابن ابي کبشازی بل بو پلانی دا نمانه پرېښول خو فقط پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مال نه درلودي نور خو په نسب او په حساب د دې ګردو بالا و مگر د کبر کاوه چې مال به سر نسته کبر جن علی د متکبر نو وس دا جزاء د زی بده ژخ بغالي تر دې چې فل بی اسبد مسوال متکبرین زید د کبر جنانو وای دی ته چې پیښه د ګردو مر د کبر پیښه دا کوپارو د مشرکان ته چې دی د هغه چا چې درده مال کم دی هغه کارونه حق خبر ورته کی دی پر غوږ نه یسی درجه پوری ته تفسیر شریف یو خساره وړه ده چې وای دغه چې وفات کړي حضرت نوح علی صلوات و سلام هغه چې وفات کړي خپل دوه زامن یې برابر راوښت د وفات په وخت کې برای ول د دوه شین از پلر زامن ته نصیحت کوي وصیت ورته کوي برای ز د دوه شین وصیت تشته کوم چې دا به کوي او د دوه شین وصیت به درته کوم چې دا به نه کوي نو هغه چې کوي به هغه به کوم دوه شین واليوم لا اله الا الله بني عقد ساتي لا اله الا الله ده توحيد عقد ده دا لا سما سوا بل سوق لا يقطع عبادات ندي ولي بدا خما خاصتي ده تخبي چ دور تو ولي چ پلاني باغ دار كم ك پلاني تعمير داس ك پلاني پلازا داس ك هغه کسي نه بري يوا دا خبره بس ما دا يات ساتي چ ده لا اله الا الله چ بخله وي پزر كي بجا عقد ده غركن ولي ولدا مدونه غټ شي در وشو چې دا و اسمانونو دا اوم ځکه په یو په لکه واچې دا په بل په لکه واچې پر درنه ده ظاهر د سړي په ځین کې نه راځي نو کلمه به زه پر کاغذ ولیکم دلته بیا واچم دا بلې خواته چې یو کیلو راشم خو دا کلمه نه ده پر درنه د دې هغه سي وزن مراتی چې په ورځ د قیامت چې الله تعالی په سلا کوي د عذاب و کافرانو ته او د جنت و مؤمنانو ته یو کافر چې دغه وسره مځکی او اسمانونه او دا څه چې سره زرداګر د سرو زری سیور لروار کی چې ما د دوزخ آزاد کړ جنت ته بولار سم الله تعالی به نو خدای غو دی او اسمانونه او مځکی ګرځ د سرو زرو کچ پدی کی ارڅ دی د یو الاته پیشی په پدې کی الله تعالی نه ځنی منی مگر مؤمن چې دی هغه بد لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه پیش کی چې الله پاک زو خو موحد پر تام کلمه ویل د الله تعالی چې دی هغه جنت ته به نو خدا غدی اغه کار نکی دای کی کدايس په خبره پویږي لکه د مثال په تور یو سړی دی د اوس په 100 روپیا نه راخست دی د اوس په 500 روپیا دی نو خدرنی یو کلو ځین جوړ د اوس په نه دی و دکاندار ته ونی چې ته و غونی برا پراک اغه ور خور دی چې دچ بل سړی په نظرې ورته ونسی نو بار د دې ورته په نظرې پر درون دی کنه چې تلادو ته سره واچې خو سم هغه روپی پر درنګي پنځره خو د کاغذ به چپوي کې اولته مشلم مګر خو وزن یې دوغه نه درون دی چې هغه ځای ته راشي د قیمت هغه د بره پکېږي یو یو ګونی په دابل باندې نه کیږي نو دلته دغه دنیا او مافیاه ګرځ چې د سرو زرو سي دا د دې زریعه نه ګرځي چې کافر دی جنت په پیدا کې لا اله الا الله محمد رسول الله باندې جنت پیدا کیږي نو لا اله الا الله دوغه نه درنه ده بره لایم داس شي درته وشه چې پام دغه د لاس درسو نه شي دا د عقیده درسو نه جوړ دی یو وصیت بچه دا د وزمنو ته وصیت کاوه چې دا ما پرېږدي وسم دا غره کوم ټول علما وس په دغه کوشش کې چې د زمور زمونو په ګناوي کې خو غرق شو ګرځي ایمان د لاس ورنه کې چې اوس کو د کوپر شیان ما وایس ګناوي خو دې کوي چې کوي چې پر کوپر دې مات نشي دغه توحید ده دوه خبره چې ور وشو له بارې ول ذکر بده سبحان الله وبحمده ډیر کې سبحان الله وبحمده دا د ذکر دي څه چې نبی ان راغلي د آدم علی السلام تر نبی علی السلام پورې د ار یو المنزا بل جلا خو د ارچا په منځ کې سبحان الله وبحمده معنا دا الله تسبیح حمد پک شي کېونه لکه زموږ پلان ځکه الحمد لله رب العالمين خدای او بحمده سبحانك اللهم خدای سبحان الله نو دغه سبحان الله وبحمده لکه وز دغه ذکر دی سبحان الله وبحمده لا اله الا الله دا ولا حول ولا قوه دا ذکر دی په کلمه کې راځي نو ولدا به نه پرېږدي دا مې دعا وشته نو رن نور ټول چې به د خواري کو یا دکان ته پر وخت وځي یا بخت پر وخت وځي برل دغه به شاند الله سمو په دغه ذکر ډیر کوه دغه عقیده وساته د دواړو ګټه مرتور الله د ټول نبیانو په منځو کې دا ذکر راغلی او هغه لا اله الا الله هغه ول درم ذکر در اسمانو چې ګرځي د سرو زرو سدا پر تر نه ده دا ول دوه شان چې تاسو نه منع کوم هغه به ادا دي چې یو ځتی سم نه کوم د کوپر څخه چې کوپر مکه کوپر خو نه بیرته غلا الله الا الله رینو چې برک کوپر وکي د کوپر به ځان ساتي چې لا اله الا الله جل الله سوځم او پاتس بل شي چې من کوم د کبر سره کدل ته بي اسما سو المتکبرين متکبر کوار د وره کافر نه چې کبر کوي کوي پای او کوپر ته دریږي نو کبر د کوپر د پاره چې دی نه د سړی ورته برابر یو دغه ته نو د جد وشان چې پرې زور در ورکې نو کبر دغه څه بد شي دی په یو دغه کې تفسیر شریف کې راځي د موسی علی السلام په وخت کې دوه خلک راغله سره دا وایو یو دا بل ته ورته چې زه درته اصل پښت پر پښت باندې زما پلارونه خانان راغلي دي پلانې راغلي دي نو باراغ ورته په چیش اصل دول پلار میخان نیکه میخان درنه په پښت حساب کړ سرداري زموږ په کور کې و ته وس راځي ما ته وس خبرې کړه وای دغه خبره پر کوله چې بار زما نه هم نکلا چې ودا لا کې سردار وای وحی را دی او موسی علی السلام ته ورل ورته و ورته هغه نو خو په اور کې وکړ لسه مې بشیر روانه زه د کبر پای دا غرقم دي چې کبر سړي غواره کوي نو پای دا غرقم دي چې کوپر دې درې یې د ورخته درې نو نوح علی السلام د کوپر څخه ک کوپر ری د کبر سم ځا ساته کبر چې دې پای درت هغه انجاب را وسنه نو دل تعالی او تعالی د کوپر هغه واجو ویل چې دې متکبرین و نو بد زاید او اسیدو دې د متکبرین د فار نو په دغه نن داس کې ټول د کوپارو دلالت او اغدلال بیان سم په خپل ګمرا هغه پیټی پرشه بل چې ګمرا کی هغه هم پر د باندې عذاب راځي او په دې دنیا کې دغه رسوایی ده چې هغه ارڅ چې دی جوړی د جن په مقابله کې هغه به برته مال دی په کښې کسوځي لکه هغه مثال د نمرود یې پیښ کې چې په خپل دغه ځای عذاب ورلی چې دی فکر ولاکه کاوه ده د بلې خوا څخه عذاب ته متوجه و هغه په خپل داخل کې چې دی ده ته پیښ شو معنا یې په سرمه غوماشه نن ته یې تعمیر پر هغه رقم باندې سو او د اخرت رسوایی هم ورته پیښ کړه چې په اخرت ای الله تعالی درې ورته وای چې ورسه شرکان مغه شرکان چې تاسو ما سره درولې و رايوله وس چې تاسو د وژه خڅخه خلاص کی د دې دلته بیا د صلح وړاندیز کی خو الله تعالی د صلح وړاندیز نه مانی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.